أنه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. تكيوة نين ليا نملانغو والثلاثين ننيك كتاب رياض الصالحين نتياري تمشى صوما حديثي تان وكتكم لنغو إن شاء الله تعالى توندوكي ليو هي كتك حديثي سيتا حديثي سيتا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نكت كان نصلاه رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل ونشكره وهو على كل شيء قدير ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Ketika darsa kitabu Riyadu Salihin, kabla ya kuingia na darsa za hija, tulikomea kwenye darsa nambari 38 kwenye kitabu Riyadu Salihin. Wale ambao wamebakika kuwa nao vitabu hivi waangalie kwenye mlango nambari 38 wa kitabu. Mlango wenyewe unazungumzia juu ya maudhui hii ifuatayo: babu wujubi amri ahlihi wa auladihi. Mlango utakaotaja wajibu wa kuamrisha Muislamu watu wake wa nyumbani na wanawe, wanawe ambao almumayizina, wenye kupambanua sasa jambo zuri na baya, washakuwa akili zao ziko katika kupambanua. Wasairi man fi raiyatihi, na wale wote ambao wako katika uchungaji wake yeye Muislamu, anao ndani ya nyumba. Awaamrishe nini? Bitaati llahi taala, jambo la kumtii Mwenyezi Mungu mtukufu. Wanahayihim ani lmukhalafati, na awakataze watu hao walio chini yake kutokana na kwenda kinyume na Mwenyezi Mungu mtukufu. Wataadibihim, na kuwatia adabu. Wamanihim, na kuwazuilia wao. Min irtikabi manhiyin, na kutokana na kuyatenda yale mambo yote ambayo yamekatazwa kisheria. Huu ndiyo mlango tuliouacha katika darasa za nyuma, na insha Allah tulikwisha soma hadithi mpaka nambari 3. Tutaondokea hadithi nambari 4. Bismillahirrahmanirrahim. ஹதீஸ் என்ன எம்லங்குஹு وعن عمرو بن شعيب نكتوكانا صحابة بن عمرو بن شعيب عن أبيه أمبيه كبكيه كتوكانا نبباياك عن جده نهو يبب امتو أمي بكيه كبب امتو رضي الله عنه من يزمق ميراضي هو عمرو بن شعيب قال أمسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما جب منزم مروا أولادكم وأمرشيني وتتوينوا هيني أمر يمتومي والأمر يقتضي الوجوب نأمر إن حكوم واجب وجامب أسيب فنهيب أمتو إنما نكم بمنجي ذنبيني na ataulizwa mbele ya Mola wake siku ya kiyama kuhusu neema ya huyo mtoto, alimlea vipi, alimwamrisha nini na alimkataza nini. Kauli ya mtume inatuambia muru auladakum wa amrisheni watoto wenu bisalati, kwa jambo la swala, yani wawe na maungano na Mola wao, waamrisheni jambo hilo wawe nalo. Kufanikiwa kwao ni kuungana na Mola wao katika ibada ya swala, na kuhasirika kwao ni kujitenga na Mola wao ikawa hawana swala, wamekwisha. Ukimpenda mwanao, ukimpenda na kila aliye wako, kuwa na amri iliyo nzito kabisa, hutaki mchezo, huna maskhara, kwa agizo la mtume wa Mungu. Na hata yeye mtume wa Mungu vile vile ameamrishwa na Mola wake kama ilivyokuja katika sura Taha. Kaamrishwa nini? Wa'mur ahlaka bis-salati, na wewe Muhammad vile vile waamrishe watu wako wa nyumbani kuswali. Wastabir 'alayha, na wewe mwenyewe vile vile uwe unaonesha mfano kwa kudumu kulishikilia hilo la kuswali. Usiamrishe tu halafu wewe mwenyewe ukarejea ndani kulala, ghasia na vishindo, bakora, tokeni tokeni mkasali usiku mekucha, halafu yeye mwenyewe mtu hatoki. Ama kwa hakika hapo huwezi kupata natija yote ile. Wasabira alaiha, ukishayafanya hayo kwa hakika sisi tutakuonyesha matukufu yetu, tutakuonyesha nguvu zetu katika mambo gani. La nasaluka rizqa, hatutokuuliza wewe kuhusu rizqi, hutopata tabu. Nahnu narzukuka, sisi wenyewe ndio tunye wajibu kukuruzuku wewe. Wal aqibatu lil muttaqin, na mwisho mwema siku zote unawamalizikia wamchao Mwenyezi Mungu. Hii ni amri, muru auladakum wal amru yaktadhi al wujub, na katika usulul fiqhi amri yoyote iliyokuja ikiwa ni kwenye Qur'ani au kwenye hadithi kursi au kwenye hadithi ya mtume inakuwa ni jambo ambalo lina hukumu wajibu. Kila muislamu amewajibika na amri hii kwa mwanawe, muru auladakum wa amrisheni watoto wenu bisalati, kusali, wa hum abna'u sab'i sinina, nao wakiwa washafikia kwenye umri wa kupambanua zuri baya, ndilo silo, akili zao sasa zimeshaanza kuchanganyika sawa sawa na viwiliwili vyao, anaanza kujua mtu juzuri na baya. Wadhribuhum, na tena mtumie adabu, muwapige, lakini pigo lenyewe si pigo la kumtia kilema, si pigo la kumvunja, ni pigo la kumfundisha adabu, kumuonesha kwamba wewe jambo hili la kuswali hutaki mchezo, huna maskhara, ni kwamba uko tayari kumtia adabu. Wadhribuhum, na muwapige wenenu, alaiha, juu ya hiyo swala, wahum abna'u ashrin, na wakifikia umri wa miaka 10. Zaidi ya hilo siku swali tu, wafariku bainahum, na muwatenganishe kati yao, muwatenganishe kati yao, fil madaji'i, katika malazi. Grupu ya watoto wanawake na wanaume walale mbalimbali, na pale palipokuwa na nafasi mtu anayo nzuri nyumbani kwake, basi hata hao wanaume, ikiwezekana kila mmoja na chumba chake, na kama ikiwezekana basi kila mmoja na godoro lake au kitanda chake. Hadithi hii masnadi yake hadithun hasanun, ni hadithi nzuri katika mategemezi. Rawahu Abu Daud, ameisimulia Imam Abu Daud bi isnadin hasanin, kwa mategemezi mazuri. Na vile vile hadithi hii ameisimulia Abi Daudi fi salati, kwenye kitabu chake katika mlango wa swala ameweka mlango wa Abi Daudi, babu mata yu'maru al-ghulamu bis salati, mlango wa kutaja wakati gani ataamrishwa mtoto mdogo ibada ya sala. Katika kitabu chake Sunan ya Abi Daudi amewekea mlango huo, utaikuta huko. Hili neno auladakum, Mtume aliposema muru auladakum, waamrisheni watoto wenu, neno hili auladakum kilugha, neno hili jamu waladin, linamaanisha wingi wa watoto. Akiwa mmoja ni walad, na auladi ni jamu waladin, ni wingi wa watoto. Lakini asije akafahamu mtu kwamba amri hii imewahusu watoto wanaume tu, ikawa wanawake hawaamrishwi, au mama mtu akawa kahamaki na unawaonea, unawaonea hiyo amri. Hata huyo Mtume akasema auladakum, hakuwataja hawa, huwaachi watoto akada hiyo vijana dume ndio itoe ndani saa kama hizi. Lakini hawa pengine utakuta kuna ugomvi baina mume na mke, mwanamke pengine anafanya kuharibu kizazi, anatetea, anahisi kwamba watoto wanataabishwa, kama hicho nacho, kama hicho nacho, kinajua nini? Kumbe tayari miaka 7 kishapata, na pengine miaka 10 mwanamke pengine anafanya mambo mabaya, au amri anaifanya mwanamke huku mwanamume anaona kwamba watoto wanateswa, wanahangaishwa, na pengine atie hoja kwamba hiyo kauli ya Mtume imekuja muru auladakum, hawa hakuhusu kitu wanawake. Basi kuondosha shubha hiyo, wayutlaku ala dhakari wal untha, neno hili linatumika auladakum kwa wanaume na wanawake pindi linamekusanya wote, hiyo ndio muradi wake. Si kama hapa linakusudiwa tamko hili kwa wanaume tu, wayutlaku linaachiwa liendelee neno hili kutumika maana yake ala dhakari wal untha, juu ya mwanamme na mwanamke. Hiyo ndio tamko la auladakum. Na katika baadhi ya vitabu halikutajwa tamko la sinina, limeachwa saba, wahum abnau sab'in. Kwa hivyo inabidi ifasiriwe sab'in. Sab'in ni nini? Ay sab'a sinina, yani miaka 7. Lakini katika baadhi ya vitabu imetajwa hasa wahum abnau sab'a sinin, lakini katika baadhi ya nakala utazikuta ya kwamba imefika wahum abnau sab'in, na wao ni watoto wa 7. 7 ndo nini? Sab'a sinina, wakifikia umri wa miaka 7. Na aliposema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba wafariku bainahum fil madaji'i, na muwatenganishe kati yao katika malazi. Kalimatul madaji'i, neno hili madaji'i kilugha, jam'u madja'in, ni wingi wa pahala pa kuweka ubavu. Wakiwa pamoja ni madja'in, al madaji'i ni pahala pengi. Wahuwa makanu addujui, napo ni pahala pa kulala. Wahuwa alistiqa'u linnaumi, napo ni pahala pa kuweka usingizi, hujulikana almadaji. Kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu anataja neno hili, tatajafa junubuhum anil madaji, tatajafa junubuhum, zinaepukana mbavu zao, anil madaji, kutokana na malalo, walipolala wanazinyanyua mbavu. Wanafanya nini saa hizo za karibu na alfajiri? Yaduuna rabbahum, wanamuomba mula wao, khaufan wa tamaan, huku wakiwa na hofu na huku wakiwa na tamaa na tamaa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kwa hivyo pale tamko lile Mwenyezi Mungu ameleka wazi wazi nini maana yake almadaji, tatajafa junubuhum anil madaji, zile mbavu zile ndizo zenye sifa za kulalalala kwenye magodoro. Kwa hivyo tatajafa, zinaepukana. afada alhadith, imetupatia faida hadithi hii kama ifuatavyo. Uongofu huu, uongozi huu wa mtume tunaupatia faida kama hivi ifuatavyo. Kwanza, yajibu ala alabai, ni wajibu juu ya mababa, sisi tulioko hapa, ni wajibu juu ya mababa. Au yajibu ala alawliyai, ni wajibu juu ya mawalii wanaowalea watoto. Min abain, kuanzia mababa, wa ghairihim, na wale wengine ambao hawakuwazaa wenyewe. Na ipotajwa min ghairihim, na vile vile kwa wengine, huenda ikawa mwanamke akajisabu kwamba yeye siye, huo wajibu ni kwa walii na mawalii na mababa. Wa min ghairihim, na kutokana na wengine wasiokuwa mababa, yani mamama wanaingia, mabibi wanaingia, mababu, wajomba na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Wajibu wao nini? Amru auladihim bisalati, jambo la kuamrisha watoto wao kusali. Hili jambo lieleweke kwa kila Muislamu, ni amri. Jambo hili ni wajibu. Al-amru yaktadhi al-wujub. Kama bayana, kama alivyobainisha Bwana Mtume fil hadithi, katika hadithi hii, au kama buyina fil hadith, kama ilivyobainishwa katika hadithi hii. Hii ni amri. Kabla ya kukabidhiwa mtu mke, anatakiwa ajulishwe hili mbele ya hadhara ya umati, kwamba karibuni hivi atakuwa baba. Madam anapewa mke, atazaa insha Allahu Taala. Atapozaa, amewajibika dini yake yule mke kwanza, juu ya dini, juu yake sasa dini yake, anatoka kwa wazee wake, na punde baada ya mwaka mmoja pengine atakuwa sasa tayari anaanza kuitwa baba, na hatimaye watoto wake watakuwa wakubwa. Sasa ajijue tu kwamba yeye sasa anaongezekewa na wajibu. Wajibu utaongezeka sasa. Mbali ya wajibu wa kusali mwenyewe, sasa itakuwa sala za wale ambao anawaendesha ndani ya nyumba, vile vile zimewajibika zitoke kwake yeye, amri toke kwake. Na hilo mtu ataweza kuliamrisha kwa sababu ye mwenyewe ni mtekelezaji, ni mfuatiliaji, anakaa kitako mahala, anasikiliza watu wanasema nini, wanasoma nini katika dini ya Mwenyezi Mungu, anaweza akachukua jukumu hilo. Lakini nyumba zinaharibika kwa sababu mawalii wenyewe, mababa wenyewe, mamama wenyewe hawamo katika ibada ya sala. Lini wataamrisha watoto wao kuswali wakati wenyewe hawamo? Na hapo watapoamrisha, si kama atavuka kwamba nimeshaamrisha, kwa hivyo yangu mimi msiyatizame. Hapana, vile vile na yeye anatakiwa, wastabira alaiha, ashikamane nalo jambo hilo. Mwenyezi Mungu amesema kwenye Qur'ani, aja'altum siqayata alhajji wa imarata almasjidi alharami kaman amana billahi wa amila salihan. Hivyo nyinyi mnajaalia kule kuteka maji, siqayata alhajji, kwa kuwanyosha mahujaji, ndio ibada kubwa sana mnafanya. Wa imarata almasjidi alharami, na kule kukaa kitako, kama funguo za alkaaba mnazo nyinyi, mnapaka rangi, mnafanyaje, mnafanyaje, halafu nyinyi wenyewe hammo katika kutekeleza ibada ya kumpekesha Mwenyezi Mungu, mnadhania mtavuka? Ndio sawa sawa kama amana billahi wa amila salihan. Hapana kabisa, na wewe mwenyewe uwemo katika jambo. Usije ukajiona una vijipesa viwili vitatu ukamwambia ya kwamba mfunguo tatu nakuja huko, nahitajia hitma hapa za wazee wangu, kwa hivyo taka utakacho, hitma moja hata 10,000 nitakupa. Nahitaji, nina watu mimi kama 10 hivi, kwa hivyo laki nzima ichukua, hitma moja 10,000, nina watu 10 mimi. Asijakadhani mtu kwamba katoa pesa kumpa mtu kusoma Qur'an ikafanya jambo zuri. Yeye mwenyewe anaambiwa na Mola wake, utlu. Na amri hiyo ilikuwa khitabu kwa mtume, utlu, soma wewe mwenyewe. Ma uhiya ilaika min kitabi rabbika, yale ambayo yamefunuliwa kwako katika kitabu cha Mola wako, wewe soma. Au katika aya nyingine, ikra, soma bismi rabbika alladhi khalaq. Kwa hivyo usidhani kufanya baadhi ya mambo mazuri yatosha, bali mtu atakiwa yeye mwenyewe awemo katika field anatekeleza, halafu na yale mazuri na yafanye vile vile. Ama hapo itakuwa amepamba vizuri sana mambo. Ye mwenyewe na swali na nyumba naonekana, na khalafu hii amri ndipo itapofanya kazi barabara. Yajibu ala al-awliya, ni wajibu juu ya mawali, min abain kuanzia mababa, wa ghairihim na wengineo wasiokuwa mababa, amru auladihim kuamrisha watoto wao bisalati, kusali kama bayana, kama alivyobainisha mtume fil hadithi, katika hadithi hii, wa ta'limihim ahkamaha, na kuwafundisha, sio kuamrisha kwa sali tu, na kuwafundisha hukumu zake hiyo sala yenyewe, inasaliwa vipi, mtume kasema nini, mtume karukuu vipi, mtume kasujudu vipi. Jukumu hili kwa hakika liko juu ya mawalii, kabla ya walimu wa vioni kwanza, ndani ya nyumba kwanza lifanye kazi. Amtizame mtu huyo mwanawe anafaa kwenda naye msikitini, chafikia stage hiyo. Sio mtute tu kumpeleka msikitini tu, kule atakwenda kuchafua ibada za watu. Amfanyie kwanza mazoezi nyumbani, amsikilize, amwambie haya rukuu nkuone unarukuu vipi, haya sujudu, hajafanya itidali, hebu kaa tahiyatu. Amfanyie mtihani hapa, kama mtu anaswali na hapa kuna hakuna njia, utafanya nini hapa, utapita wapi wewe? Amtizame. Amen, tasubiri kwanza mpaka aswali, au hapa mimi nitapita kwa hivi kwa hivi. Sio kwamba unampeleka tu misikitini halafu anajiendea ovyo tu, anacheza foliti mle, halafu anafanya vicheko na wenziwe, halafu wataalimihim, na kuwafundisha hao watoto, wachilia mbali kuwapa amri ya kuswali, kuwafundisha vile vile ahkamaha, hukumu zake hiyo swala ikoje, na kuwafundisha swala hukumu zake. Hukumu zitapatikana wapi za swala? Hukumu zitapatikana kwa kuangaliwa mtume wa Mungu, yeye ndo anosema sallu kama raaitumuni usalli, salini kama vile ambavyo mmeniona mimi ninasali, na sio kwa watu wengine. Kama mtu mwingine ataandika, aandike kuhusu mimi ninavyosali mimi, aandike sifatu salati nabii min atakbiri ila taslim, na akuwekee sifa zile kaannaka taraha, kama unaiona ile sala iko mbele yako, kama walivyofanya wanavyoone kama kina Albani, wameandika vitabu sifatu salati nabii. Isipokuwa mtu anababaja mwenyewe tu, anayatia yaliokuwa yamo, yaliokuwa hayamo, yaliokuwa sunna, yaliokuwa si sunna, anajielezea tu. Hapana, iwe kwa mujibu wa mtume ndio hukumu zenyewe. Mzazi au wali ajielewe kwamba sio baraka ya kuzaa tu, na kwamba ana watoto wengi nyumbani, na sio hoja kule kulisha tu magunia ya mchele yamejaa ndani mabatata makasia gani, watoto hawana tabu yoyote, pesa ya skuli, uniform. Hapana, bado hajesha mtu kwa Mwenyezi Mungu, nako vile vile wasiwe zero watoto, dunia wafanyiwe, lakini kwa Mwenyezi Mungu wasiwe wanakwenda patupu, wanahakikishwa kwamba wanachunguzwa. Na hili litafanyika kama huyo wali wenyewe yumo katika kuyaelewa hayo. Yeye mwenyewe wali atakiwa asome chochote, kama hakuwa msomaji akaikitaa kusikiliza chochote, watu wanasema nini? Halafu nyumbani watoto anawacheki, anawasikiliza hiyo Qur'ani yenyewe, anawatizama wanavyoswali, anahakikisha kwamba watu washasali. Anaweka kitiba cha adabu kila kipindi, ameweka mikwaju kadhaa. Leo naambieni kutoa leo nani na nani hakusali. Kila kipindi kimoja mikwaju kadhaa. Wacha mchezo. Nyumba nzima utaikuta watu wametaadabu vizuri kuhusu ibada ya sala. Na hilo ukiliweza kwa hakika ndio utajionea mwenyewe matukufu ya Mwenyezi Mungu. La nasaluka rizqa, sisi ukilifanya hilo hatutokuuliza wewe riziki iko wapi. Nahnu naruzukuka, sisi wenyewe tutakuruzuku wewe. Na umeshawekwa al-aqiba, mwisho mwema lilmuttaqin, ni kwa ajili ya wamchao Mwenyezi Mungu, kwao ndo unamalizikia mwisho mzuri. Kwa hivyo wataalimihim, na kuwafundisha hao watoto ahkamaha, hukumu zake hiyo sala wazijue. Hapa atasema nini, hapa atafanya vipi, anakaa vipi, akifika kwenye safu za watu misikitini atajipanga vipi, na kama ni sala ya jamaa anatakiwa atamke vipi hayo maneno ya kuhusu kutamka yeye, asije kawa anakwenda kuudhi watu kule, akasikilikana watu katika sida kule, mara mtoto kashauti subhana rabbiyal aala subhana rabbi. Hapana, afundishwe namna ya kwamba kimya kimya Hapa imamu peke yake ndio mwenye nafasi kutoa sauti, wewe kimya kimya kiasi kujisikia mwenyewe tu. Kwa hapo macho yapelekwe katika sala jamaa, bila ya hilo hafai kwenda taharibu. Sheikh tufundishe watu ahkamaha, hukumu zake zile sala zikoje, wa amalaha na vitendo vyake za sala vikoje. Amalaha, sala sio sala tu ya maneno tu, ina vitendo vya kufanya. Akisimama mtu asimame vipi, mikono inaekwa wapi ikifungwa ndani ya sala? Akirukuu mikono ikae wapi? Akisujudu asujudu kwa viungo vingapi? Amalaha, afundishwe na matendo yake sala vile vile. Wa shurutaha, na afundishwe kuzielewa shuruti zake sala, vipi sala inasihi na wapi sala inabatilika inakuwa batil. Mapema mtoto ajue hayo, asija kaingia msikitini jitu zima halielewi kumwabudu Mola wake. Asija kaachiliwa hata hapo atapata nabahi, mtu mzima na yeye kishazaa sasa anaingia msikitini, tahamaki watu wanatazamana, kaingia nani leo, mbona hivi? Tokea nakotoka huko ma na waitu ma usalli madubasha gani na hivi, ala nani tena huyu? Hakufundishwa sheria za sala toka mdogo nini huyu? Mbona nakuja na mayoi namna kama hivi? Mapema afundishwe na wapi hukumu zake unazipata na shuruti zake, kwa mtume wa Mwenyezi Mungu aliyeletwa maksudi kufundisha ibada. Na yeye mwenyewe anasema sallu kama raaitumuni usalli, akasema tena katika maneno mengine, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu ibada zenu zote kwangu mimi Muhammad niliyetumwa kuja kuifundisha, kwangu ipokeeni. Kwa hivyo vitabu vya hadithi hivi ndio muhimu mno kwa kila Muislamu kujua kwa mtume kuna nini, kuna mafunzo gani, kuna amri gani. Wa shurutaha wa ta'widuhum, na kuwazoesha watoto hao ala alqiyami biha, juu ya kuisimamisha sala hiyo kwa kudumu, yani isimamishwe, sio kaamrisha mara mbili tatu halafu kaachilia mbali. Akasema kwamba mimi nishasema wewe umepiga wewe. Pengine mama mtu anamhimiza, watoto wanaharibika hawa, watoto hawa ndo wanakusikiliza wewe, wanakuogopa wewe, mimi wanisikilize, wanaogopi tena. Na nikisema ninamuingia maongoni siku hiyo ndo natafuta mauti yangu, atanipiga kichwa nitoe meno. Angalau wewe unakuogopa kidogo. Baba mtu aseme kwamba nishasema siku nyingi, nishapiga sana, huu ni wajibu. Atakwenda kuulizwa hizi neema Mwenyezi Mungu alizompa amezitumiaje? Amewaendesha vipi watu? Alhakumu takathuru hatta zurtumul maqabira kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunnaha 'ayna al-yaqin thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Kisha naapa, anaapa Mwenyezi Mungu, hana haja ya kuapa maana mkweli anjulikana, lakini anaapa kuonyesha uzito wa jambo lilivyo. Thumma latus'alunna, kisha naapa, lam yakiapo hii latus'alunna yawma idhin, lam yakiapo imewekewa na nuni taukidi mbele tashdid, latus'alunna, naapa kuwa mtaulizwa yawma idhin siku hiyo, anin na'im, kutokana na neema. Mmezitumia vipi neema hizo? Kuanzia mali, watoto, wewe mwenyewe, masikio yako, macho yako, miguu yako, mikono yako, basi na watoto ni neema vile vile. Walqiyamu biha ala alqiyami biha wa ta'dibihim, na mawali wanatakiwa watie adabu ala tarkiha, juu ya kuachwa kwake hiyo swala kufanyiwa, watie adabu. Ndiyo maana mtume akasema wadhribuhum, na wapigeni alaiha, juu ya hiyo swala kama wataiacha, wahum abna wa ashrin, wakifikia miaka 10 sasa bakora zianze kucheza, mpaka mtu aone kwamba ili jambo kumbe zito sana hili. Ndio maana ninawaona hawa wazee wanataabika usiku wa manane alfajiri, ili jambo la ibada zito sana hili. Wanaona harakati na nyumba zinavyokwenda, watu wameshughulika na Mungu wao kike kwa kiume, halafu anaona yeye kama anajeka nyuma anachezea bakora. Mapema anaanza kuona mikakati ilivyo. Nyumba kwa hakika zikifanyiwa mikakati hiyo, yataondoka haya tulionayo, haya tunaosikitika nayo na tukalia nayo, huenda ikawa ni dawa. Lakini majumbani halimu hili, halifanyi kazi hili, halitumiki hili. Na likitumika linakuwa halitumiki kwa kamilifu. Amri zinatoka lakini wenyewe wazazi wanakuwa hawamo katika ibada, hawaonekani. Utaamrishaje wakati wewe mwenyewe hufanyi? Utakatazaje wakati wewe mwenyewe unafanya? Mathalan, umemkuta mwanao anaanza kukikamata kipisi kidogo cha sigara, anapita akiokota vipisi vilotupwa. Umehamaki hali ya kuwa wewe kutwa moja pakti kumi unapiga, sika kuona. Halafu namwambia asikae kwenye vigengi vile vya marafiki wabaya, watamharibia maisha yake. Nsikuone katika baraza ile. Akikutizama anakuona wewe vile vile ni mwanachama wa grupu kadha kadha kadha kadha kadha. Na watu wakitaka kokeni vile vile wanaelekezwa kwa fulani ndipo inapatikana. Hayo mambo sasa. Mtoto anaona wazazi wake ni kwamba wao ndio ma agent wa mandras na kokeni na bangi na kila kitu. Hapo hata utoe amri gani? Hapo hata ukataze vipi? Mtu kaona kwao. Mtu kamaona baba yake, kamaona mtu wake, kamaona wali wake anafanya hivi, mambo yasharibika. Kwa hivyo wataabihi wataadibihi usichukue jisu kamtoma la tumbo la, tafuta mpera mzuri umenyooka, tengeneza mpera rasmi imekaa ndani ya nyumba, mpera hiyo kwa ajili ya adabu tu, mambo ya kuswali, mambo ya hivi, mambo ya hivi, bakora zimuingie mwilini. Na unapopiga tahadhar usipige uso, Mwenyezi Mungu hapendi kiumbe wake kupigwa usoni, tumia mwili mzima, uso usipige, walau bidharbi, hata kama ni kwa kupiga. Faida ya pili tunayoipata kwenye hadithi hii ni kama ifuatavyo: ala al-aba'i, ni juu ya mababa, yani wajibu kwao, siyanata auladihim, kuwahifadhi, kuwalinda watoto wao, mimma, kutokana na mambo ambayo, kad yuthiru alfitna, yanaweza yakasababisha kuleta mtihani mkubwa ndani ya nyumba, mtihani wa maharibiko. Na majumba mengi kwa hakika hutokezea kuharibika na yamesababishwa na mawalii wa nyumbani wenyewe, yamesababisha nyumba zinakwenda ovyo ovyo, zimeachiwa uhuru kamili, marafiki ingia toka, hawatizami marafiki hao ni nani na wana interest gani, wala hawatizami watoto wanazungumza nini, wanachezea nini, wanafanya nini, nyumba huria. Halafu mzazi mwenyewe anahimiza, kawaekea watu marekodi player, kawaekea watu hivi na hivi na hivi, na mabirthday hayeshi ndani ya nyumba, kuanzia watoto wake yeye mpaka majirani, nyumba hiyo imekuwa ndio nyumba kuu ya mabirthday, na kucheza pamoja watoto wa kike na wa kiume. Usitegemee kupatikana salama, kwa hakika tegemea kwamba maharibiko ndio number 1. Faida ya hadithi hii vile vile, ala al-aba'i, ni wajibu juu ya mababa, siyanata auladihim, kuwahifadhi watoto wao, mimma kad yuthiru al-fitnata, kutokana na yale yote ambayo huenda yakasababisha mtihani mkubwa ndani ya nyumba, fi nufusihim, katika nafsi zao, wa khasatan, na khasa fi dawri al-murahaqa, katika ule mzunguko wa wakati wa kipindi chenye kupita cha hatari katika watoto, pale kuanzia miaka 10 pale mpaka 15, kipindi kigumu, kipindi kibaya mno, pale ndo anaondokea, pale ndio anaanza kubalighe balighe, pale ndio anaanza kuwa na tamanio, anatamani, anataka matumizi pale kama anavyotumia wenziwe, anataka kukoga, anataka kuvaa, anataka kubadili. Pale ndio wakati wa hatari, anataka kuonekana kwa maana yeye vile vile si mjinga, si mshamba, si mpumbavu, ni mstaarabu kama wastaarabu wengine. Anataka kuonekana mtoto mjini. Ule umri mbaya sana. Hapo ni pahala pa hatari mno. Akiponyoka mtu na mtoto hapo basi imekwisha. Na akimudu pale kumlea vizuri basi kaongokewa. wa khasatan khasa fi dauri, katika kipindi cha mpito, almurahaka, cha mtoto kulazimishwa lazima aje katika kamandi maalum. Kuna kipindi cha kutoa amri tu hivi hivi, miaka 7 bado bakora bado, lakini kuanzia miaka 10 kipindi hicho almurahaka cha kutumika nguvu, lazima afanye, lazima afanye, na mengine lazima ayawache, akitaka sitake. Kontroli makini kabisa, lazima mtoto saa kadha kadha ayeko kwao, saa kadha kadha lazima kakamata mabuku yake anatoli. Ukiyawacha hayo, kwa hakika kama mambo yanakwenda ndivyo sivyo, ni kwamba anarejea saa 5 saa 6 na humjui kule nje alikuwa anazungumza nini, kakana nani, basi mambo yamekwisha. Haithu, hali ambayo yataakadu ala al-abi, hapa inatiliwa nguvu juu ya baba, an yubayina, kipindi hichi cha hatari abainishe baba, hurmata, ule uharamu, kashfi al-aurati, wa kuweka wazi watu viungo vyao vya siri ovyo. Akata atazama yule mtoto, hakatazi kuchangamka na wenziwe kujiunga katika timu ya futboli, madhali ibada zinapatikana na soma basi na akacheze, lakini iwe ni marufuku kurejea na kichupi chake na kibukta chake mbele ya dada zake, akajipitia pale ukumbini na mamake yuko pale na hii na nane kaja pale na jirani kaja pale, ikawa na wasiwasi wote, yuko ukumbini na kibukta chake anapiga pasi, kwa kuwa ndo nini, anatoka mazoezini na hivi. Hapana, sheti afundishwe jambo la kukashifu aura kwanza, upesi upesi, tena itumike nguvu kubwa mno. Hurmata kashfi la aura, uharamu wa kuweka wazi viungo vya siri, wa alaihi an yafsilahum, na juu yake baba awapambanue watoto, ala an baadhihim, awapambanue baadhi yao kwa baadhi ya wengine, fil madaji'i, katika wakati wa kulala, wanaume mbali, wanawake mbali, na hao wanaume kwa wanaume, vitanda mbalimbali, sehemu mbalimbali. Hiyo itategemea nafasi ya mtu alionayo, itategemea nafasi yake alionayo. Kwa hakika watu wote si sawa sawa, sio kila mtu atamiliki chumba cha mtu peke yake katika wanao, wengine wamiliki. Wa idha tawaffara sakanu, basi kwa hivyo kama itakuwa ni kubwa sana nafasi ya makazi, vyumba ni vingi, fayukhassisu likulli waladin, atamkhusisha kila mtoto hujratan, na chumba chake, yastaqillu biha, awe huru chumba kile peke yake. Wakati atapolala usingizini, yeye mwenzake hamuoni, akiinua miguu, akikaa uchi, akifanyaje, peke yake huko huko. Hii yote ni kulinda fitna. Shetani kwa hakika atakuwa anapita ndani ya majumba na kupekecha pekecha na kutumia hawa watoto wanaoondokea kuwaharibu mawazo upesi upesi. Faida ya tatu inayopatikana katika hadithi hii ni kwamba sinu tamyizi wa taalimi asabia. Tumejulishwa na Mtume wa Mwenyezi Mungu umri wa kupambanua na umri wa kufundishwa mambo. Mtoto akifika miaka 7 tunajiulishwa na Mtume kwamba tayari mtoto yule anapambanua mambo, kwa hivyo asioneshwe jambo baya lolote katika nyumba. Sasa akili yake inapambanua, kisha fahamu mambo, sasa anajua jema na baya. Sasa ukimpeleleza hata kumtuma kwake dukani, vile vile utamuona akili yake inafanya kazi sasa, siko kule nakotoka kule. Sasa tayari sasa apewe mikakati sasa ya kufundishwa. Halafu wasinu almurahaka, na umri wa kutumiwa nguvu. Tabda'u, huwa unaanza, min al-ashira, kuanzia miaka 10 pale inabidi nguvu zitumike, pale hapana kufundisha hivi hivi tu na mikwaju, nguvu zitumike wakati ule. Wa hadha min tawjihati an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama, na huu ni katika muelekezo, haya ni maelekezo ya Mtume mwenyewe namna anavyoulea umma. Hajabakisha chochote kwa umma wake Mtume wa Mungu. Kila wakati tunamtamkia waziwazi, innahu adda al-amanata wa ballagha ar-risala. Mtume ameitekeleza amana aliyopewa ya ujumbe na Mola wake na kafikisha kila alilotumwa. Tazama mambo yanavyokwenda haya. Anatubainishia mpaka wakati wa kupambanua mtoto na wakati wa kutumiliwa nguvu vile vile tujue. Tena maana yake tusije tukalia na mtu tukiharibikiwa na vizazi. Tumewekewa kila kitu sasa. Wakati wa kupambanua tumepewa, wakati wa kutumia nguvu tumepewa, tukayaachilia mbali yote. Halafu baadaye mambo yanaharibika, tunabakia kulia, nimepotokewa we, nimepotokewa we. Jamani, niombeni dua, mwanangu kanishinda, mwanangu hivi, mwanangu hivi. Ni kwamba pana kipindi cha mpito cha hatari hichi, lazima uonekane baba mtu nyumbani kwamba umekamata usukani kweli. Sio kwamba una nguvu za kupeleka chakula tu pale, ni kwamba una nguvu za mafunzo, una nguvu za uadilifu, una nguvu za kuweka nyumba sawa katika ibada, una nguvu za kuweka adabu na heshima na intidhamu katika nyumba. Wahadha min tawjihati nabii sallallahu alaihi wasallam at-tarbawiyya katika namna ya ulezi, wa bayanun likhasaisi at-tufulati, na kubainisha khususia ya watoto, almurahaka, wale wanaotaka kutumiliwa nguvu, fi majali tarbia, katika nyanja za ulezi wa taalimi na nyanja za kufundisha. Hiyo ndiyo hadithi nambari 4 katika mlango wa 38 tunaoendelea nao, babu amri ahlihi wa aula, babu wujubi amri ahlihi wa auladihi, mlango wa kuwajibika mtu kuwafundisha watu wake wa nyumbani, kuanzia mke na waliomo na watoto vile vile. Tunasogea kwenye hadithi nambari 5 hivi sasa. Hadithi ya 5, wa an abi thuraiyata Sabra ibn Ma'bad al-Juhani, tunapokea mafunzo ya mtume kupitia kwa sahaba Abi Thuraya Sabra ibn Ma'bad al-Juhani radiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amuyaradhi. Qal, amesema bwana huyu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mtume kasema, allimu sabiyya, kama ile tunayotoka nayo nyuma ya nne, allimu sabiyya, mfundisheni mtoto mdogo, as-salata, kashikilia mtume jambo la kwanza kabisa, msingi wa mambo yote hiyo sala. Nabii Ibrahim alayhi salam naye pia, ambaye mtume Muhammad kaambiwa afate mila yake, anasema, rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, mola wangu nakuomba, nakuomba mola wangu, ij'alni, nifanye mimi mukima salati, ni mwenye kudumisha sala, mwenye kuisimamisha kama inavyotakiwa, si mimi peke yangu tu, wa min dhurriyati, na katika kizazi changu kifanye hivyo. Rabbana, mola wetu, watakabbal dua, na uikubali dua hii na uikuomba, kwani kizazi kikipatikana chenye kudumisha sala ndio mafanikio, ufunguo wote wa kufaulu uko hapo kwenye sala. Nabii Isa alayhi salam anasema, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, mola wangu amenihusia mimi, wal wasiyatu aqwa min al amri, na wasia unakuwa ni mzito kuliko amri. Awsani, amenihusia mola wangu mimi, bis salati, nikamatane na swala, waz zakati, na kutoa zaka, ma dumtu hayya, kwa muda wote nitakaohudumu kuwa hai duniani, niwe mimi nimekamatana na mambo haya. Alimu sabia, mtume anasema, mfundisheni mtoto as-salata, kusali, lisab'i sinina, kwenye umri wa miaka 7, wadhribuhu, na mpigeni, hapana kuweka huruma. Kumpenda kwa kweli ni kumpiga sasa, na kumpotosha ni kule kudai mmoja katika wale wa mawalii kwamba oh, mtoto namuonea na hivi na hivi na hivi na hivi, hilo jambo hilo si atafanya mwenyewe akipata akili na hivi na hivi. Hapo mzazi amekuwa ni mbaya bila kiasi, anamharibu, anampotoa mtoto. Pale unapoondosha huruma ni kwamba unampenda zaidi, unampenda mno. Ndio Mwenyezi Mungu anawapenda waja wake. Alipoondosha huruma akaweka mikakati maalum: zina, kuuawa, zina, bakoramia, wivi, kata mkono, wivi mwingine kutumia maguvu majiani, ni kwamba kata kiganja cha mkono wa kulia kwa mguu wa kushoto, au msulubuni, au hii. Mwenyezi Mungu anawapenda kabla ya kufika kwake, wasifike watu na taka za madhambi, wawe wamesafika, ni ishara kwamba anawapenda. Wakati mwingine anagomba, Mwenyezi Mungu anagomba mpaka anasema ulaika kal anami, viumbe kama hivyo ni kama wanyama, hawatukani, anawapenda. Ni kwamba mtu atakiwa ashtuke, nimeitwa mnyama hapa mie du, ama kweli. Au famathaluhu kamathalil kalbi, mfano wake huyu kama mbwa. Hi, hapa nimeitwa jibwa mimi. Ah, Mwenyezi Mungu amehamaki hapa, hebu niawache haya nilio nayo. Anampenda mja wake Mwenyezi Mungu. Na wewe kama unampenda mwanao, inafika kuna wakati utumie nguvu, utumie bakora. Wadhribuhu alaiha, na mpigeni huyo mtoto juu ya hiyo swala. ibna ashri sinina, wakati anapokuwa ni mtoto wa miaka 10. Hadithi hii vile vile hadithun hasanun, rawahu Abu Daud, amesimulia Imam Abu Daudi, wa Tirmidhi, wakala na akasema Tirmidhi, hadithun hasanun, wa lafdhu Abi Daud, na tamko la Abi Daud peke yake limepokewa kwamba muru sabiyya, muamrisheni mtoto bisalati, kwa hiyo sala, idha balagha 7 sinina, pindi akifikia umri wa miaka 7. Wa adhanu al-ishai biidh. Hadithi ya tano inatupatia faida kubwa kama hivi inapofuata. Hadithi yenyewe ameitoa Abu Daudi katika mlango wa swala, mlango ule ule, babu matai umarul ghulamu bisalati. Akitaka mtu kwenye tabia ya Abu Daudi alikuta katika mlango, wakati gani anaamrishwa mtoto kwenye swala. Na Imam Tirmidhi hadithi hii ameitaja fi abwabi salati, katika milango ya sala vile vile. Katika babu maajaa, mlango wa mambo yaliyokuja, mata yu'maru sabiyyu bi salati, wakati gani anaamrishwa mtoto mdogo kuswali. Afada al hadith, hadithi hii imefidisha bil idafati ila sabiqihi, kwa kuongezea maneno kwa ile ambayo imetangulia nyuma ya nne ile. Imeshaeleza kila kitu kule, faida nyingi imetajwa, lakini hapa vile vile bil idafati, kwa kuongezea pale vile vile au kwa kuegemezea na pale vile vile. Anasema ala al-abai, ni wajibu juu ya mababa, wal ummahati, na mamama nao vile vile wanawajibika nao vile vile, wasio kujitoa kuona ka baba yake yupo iliyomhusu baba yake. Yani mara nyingi utasikia ngojea akija baba yako, ngojea akija baba yako, na yeye mwenyewe mwanamke akakahusika vile vile, na kuna baadhi ya mambo anaweza kuyafanya kuhusu watoto. Kwa hivyo ala al-abai wal ummahati, ni juu ya mababa na mamama, an yakunu al-qudwata, wawe wao wenyewe kwanza ni kigezo, al-hasanata, kilichokuwa kizuri ndani ya majumba, fi adai ta'ati, katika kutekeleza ta'a. Likikosekana kwao hilo, nyumba imeharibika, wasije wakalia na mtu baadaye. Kuharibika kwa mtoto, wajiulize wenyewe kwanza, sisi wenyewe ni nani, tunafanya nini, tunaishi vipi? Mtoto kafungua macho ndani ya nyumba, kaona maisha ya kizungu, mke na mume, baba na mama wameonekana wanapokaa ovyo mbele ya watoto wao. Hakukuwa na mikakati yoyote kwamba nyakati hizi piga hodi chumbani usiingie ovyo, hakukuwa na chochote kile. Kwa hivyo mambo kwa hakika watu huharibikia, ni kwamba ni juu yao mababa na mamama, an yakunu al-qudwa al-hasanata, wao wenyewe waone kigezo kizuri, fi adai ta'ati, katika kutekeleza ta'a, waonekane msahafu. Hakuna siku hata moja nyumba inakosekana Qur'ani kusoma. Yule aliyehusika kusali nyumbani anaonekana mama kipindi akimpiti, na yule aliyehusika kusali jamaa msikitini anaonekana kwamba anakwenda akirejea na kuwataka wanawe waliofikia umri ule, twendeni twendeni tokeni hapo. Huenda huenda laala huenda ikawa salama itapatikana nyumba, wao wenyewe wao ni kiigizo kizuri, fitaati, katika kutekeleza taa za Mwenyezi Mungu. Liyakuna taujihuhum, ili yapate kuwa yale maelekezo yao watakaoyatoa, lilabnai au liabnaihim, kwa watoto wao, qaiman, yanasimama imara, ala tatbiki, juu ya kuambatanishwa. Asitoe amri wakati hafanyi, au yeye mwenyewe yuko mbele hapo, itakuwa ala tatbiki, juu ya kuambatanisha, walmuhakatu, na masimulizi pamoja, walqudwatu, na kiigizo, unasema huku unafanya. Halafu nakuwa ni kiigizo, watu wanaona ile sala yenyewe haitupi tupi ovyo. Ukirukuu watu wanakuangalia unaporukuu, ukisoma Qur'an unasoma Qur'an vipi, unapotumia hakami zake husukumi ovyo ovyo. Watu wanajua kwamba hii ibada hii haitaki mchezo. Mzee akirukuu arukuu hivi, akisujudu asujudu hivi, na akisoma Qur'ani anasoma hivi. Taka wale watoto waige ile kii yako, toni yako unayotumia, hebu waipate kidogo. Usije wewe mwenyewe kaona babaja tu, una babaja tu, hapana. Isije kawa sala yenyewe wewe mwenyewe unapeleka ukiinuka unapeleka, hapana. Fanya ni kudwa tun hasana, idh, kwani la faidata min talabil abi, hakuna faida yoyote katika kutaka baba li abnaihi, kwa wanawe, adai salati, waitekeleze sala, wa huwa ghairu multazimin laha, na yeye mwenyewe si mwenye kulazimika na sala hiyo. Hamna faida, namwambia nani? Si atasema akifika nje, baba yeye na yeye mwenyewe asali huko, nipishe mimi. si angesali yeye mwenyewe kwanza? Kwani jambo hili kama analijua lina faida hili, mbona yeye mwenyewe afanye basi? Yeye ananiambia mimi kanishikana hivi na hivi. Ningemwona yeye mwenyewe kwanza akachukua muhimu, ningejua kama lina faida. Hili jambo kalipuuza yeye mwenyewe ate, ataniambia vipi mimi nifanye hivi? Kwa hivyo la fa'idata, hakuna faida yoyote, min talabil abi, katika kutaka baba liabnaihi, kwa wanawe, adai salati, kutekelezwa sala, wa huwa ghairu multazimin laha, na ilhali yeye mwenyewe baba mtu si mwenye kulazimika nayo sala hiyo. Wakadha yataayanu, na vile vile hapa inabainika waziwazi, ala almuallimina, juu ya waalimu, walmudarrisina, na wenye kufundisha wote, kuanzia vioni maskulini, aniyakunu lkudwata, wao wawe ndiyo kiigizo, alhasanata, kizuri, fi adai salati, wakati wa kutekeleza sala. Ikifika time, hata akiwa wapi, hata anafanya nini mwalimu, hana mchezo. Na wakati wa kuifanya ibada yenyewe anaonekana vipi anavyoswali, tumaanina anachukua vipi kwenye sala yeye mwenyewe kwanza, halafu watu wanajiigiza, wanamtazama mtu anavyoswali, anajua yeye. Bas na sisi tusali kama vile, akiitupa tupa na watu watatupa tupa vile vile, hususan katika sala ya jamaa. Pale ndo kiigizo, pale ndo example, pale ndo mifano. Wanatakiwa watu pale wamfuate mtume mtupu kati yule. Watu wakenda ikros na mtume wakitupatupa, kisomo hakijulikani, ruku haijulikani, sijida haijulikani, basi na maamuma ndo wenyewe, wengine wanagenzi, wengine ni watoto 7 sinina, 10 sinina, ndo wameingia msikitini mle, wanataka kutazama mambo yanavyokwenda, wakiona mambo yenyewe ni yale ndo njiani, na wao ndo wanaondokea vile vile ndo njiani. Baada ya salamu turabio, utastajabu we ile salamu unatamka tu asa, ile asa tu unashikia ngazi nalia watu wako nje, ala vipi mambo haya, sikufika hata salamu ile, unaanza asa ngazi inashuka siku ya Ijumaa huko kishindo moja kwa moja, ni kwamba mambo yameharibika, mambo yameharibika tokea majumbani huko na mpaka kwa walimu vioni, hawako serious wanapoizungumza wakifundisha, hawako serious, wanaondoa njiani. Wanatakiwa watoto wawekewe taratibu maalumu, programu maalumu ya kuswali. Anawekwa mmoja mbele, hayasalisha, soma Qurani, fanya hivi, hebu rukuu. Kitambo anachokichukua mpaka kaleleka vile, kaleleka kwenye khushui kwenye sala. Na akileleka kwenye khushui kwenye sala, Mwenyezi Mungu anasema qad aflaha almu'minuna, kwa yakini wamefaulu waumini, alladhina, waumini ambao, hum fi salatihim khashi'un, ambao wao ndani ya sala zao wanakuwa ni wanyenyekevu. Kafanikiwa mtu, mizingo tujalie tuwe katika unyenyekevu kwenye sala, tupate kufanikiwa inshallah. Bas wakadha yataayanu, hapa inabainika waziwazi, ala almuallimina, juu ya waalimu wafundishao, walmudarrisina, na wale wenye kudurusisha vile vile, aniyakunu wao wenyewe wawe alqudwa talhasana, ni kigezo kizuri, fi adai salati, katika kuitekeleza ibada ya sala, wasaili ibadati, na hata ibada nyingine mbalimbali mbali, wawe ni mfano mzuri, liyakuna taujihuhum, ili ipatekuwa ile mielekezo yao, watakapomfundisha mtu wanajua kwamba yeye mwenyewe anafanya hivi kwenye sala, mielekezo yao ipatakuwa muathiran, ni yenye kuathiri, wa adaa, na yenye kuita, ila stijabati, kwenye kuitikia, alatfali watoto, walmutaallimina, na wenye kufundisha vile vile, wote wanaitana wakaitika, mwalimu kaita na kaitikiwa, kwa sababu yeye mwenyewe yuko serious, akitekeleza ibada hiyo anaifanya hivi. Wallahu aalam, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuae. Wa ila liqa'in akhara bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, mpaka tutakapokutana tena katika darasa ya Riyadhus Salihin, inshallah tutaingia katika mlango wa 39 ambao huo utakuwa na maudhui babu haqqul jari wal wasiyatu bihi, mlango utakaotaja haki ya jirani na wasia wa mtume wa Mungu kuhusu huyo jirani, au wasia wa Mwenyezi Mungu mwenyewe kwa jirani huyo. Uislamu unazidi kuenezwa, watu waujue, mbali ya ibada kuna mambo ya kukaa pamoja na watu, mtu anafundishwa akae vipi na watu. Tunakumbushana tu kwa darasa zetu za kawaida ndio zimeanza baada ya zile darasa za hija, kwa hivyo kila siku ya Alhamisi kesho ni zamu ya kitabu Ahkamul Janaiz ya Albani, Ijumaa ni fiqh sunna sabiq. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wat-tafasir warzuqna ittiba'a. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atrafan nahar 'ala an-nahwi alladhi yurdika waj'alhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya rabbal 'alamin. اللهم أكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا وكن لنا ولا تكن علينا وارفعنا ولا تضعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا غائبا إلا إلى أهله غانما سالما رددته، ولا مريضا إلا شفيتا، ولا ميتا إلا رحمتا، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. فنسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن ذنب لا يغفر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم وما قضيت لنا من الأمور فاجعل عاقبتها رشدا، فاجعل عاقبتها رشدا، فاجعل عاقبتها رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على أبنائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرهم إذا نسوا وعلمهم إذا جهلوا، ذكرهم إذا نسوا وعلمهم إذا جهلوا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. Ni kwamba walimpigisha mtume wa Mwenyezi Mungu kipigo kikubwa, akaanguka kazimia. Wakati huo walidhani Makureshi mushirikina kwamba washamuua mtume. Tangazo likatoka Muhammad kafa, ikawa Waislamu wamevunjika moyo, wametapanyika, wanakwenda mbio ovyo, na wale mushirikina wamefurahi mno kwamba sasa ushindi umekwisha, na mzizi hasa wa fitna tumeukata, tumeshaungoa. Hakutokuwa tena na kutukaniwa waungu wetu, kutukaniwa wazee wetu na hivi na hivi, basi leo na mwisho. Hatimaye wakaja kusikia kwa Muhammad yuhai, anawaita masahaba wake kwamba yuhai bado, wasende mbio, ila yuko katika hali ya mahututi tu. Huyo aliagana na mtume kwamba atamuua mtume kwa farasi yule, akahakikisha kwamba yuhai kweli, na kazungukwa pako pahala hapaingiliki, kiasi cha masahaba wanane hivi mpaka 12 wamemzunguka, hapo hapapiti chochote. Kwa hakika ilibidi makafiri watumie long range kupiga kwa mbali, mishare, mikuki, mawe, lakini kusogea pale ilikuwa pasogeleki, pametanda kweli kweli. Basi akawa anakuja huyo mmoja, anakuja short kupiga kifaul pale, anakuja ili ampige mtume, lazima ampate. Bwana Mtume akaambia nipisheni kidogo niachieni mwanya, hakuna mtu mwenye kijambia kidogo. Ukati uko chali kagaragara taabani mahatuti. Aliwaambia baadhi ya maswahaba hakuna mtu mwenye kijambia kikalikali hivi, akaambia kipo, akachemwa mtu akaambia chukua hichi. Akaambia wewe unokuja huyo mshamuona kaja mara ya kwanza karembea hapa kupata kitu kaja hivi na mimi. Mwacheni sasa hivi. Nipeni mwanya kidogo, imekuwa kama goalkeeper anaombea defense yake, nataka nione hii free kick kilivyopigwa. Msinizinge jamaa, msinizinge jamaa. Nataka nione huyu amelenga wapi, macho yake anatazama wapi, hili goli atalitia kweli huyu? Nipeni mwanya nione. Akapewa mwanya mtume. Walimpisha kidogo jamaa hivi. Subhanallah. Bwana mtume alikuwa ni marksman. Mkono wake katika mahali kama humo ndio umefanya kazi kuua. Kijambia kile kimekwenda. Huyo kafari, huyo kafiri huyo alikuwa kavaa dirii, nguo za chuma mwili mzima. Alikuwa kabakisha sehemu ya shingoni ili kuzunguka shingo huku na huku. Pana mwanya mdogo hapa tu. Najua na kofia la chuma, mwili mzima wa chuma, yuko juu ya farasi. Bwana mtume alimlenga akamwachia chuma kikamparaza hapa. Hakikuzama, kimepiga kwenye nguo ya chuma pata kikaparaza hapa kikatoka chuma kile. Kafiri yule anasema kwamba hapana, lazima nife, lazima nife. Wanamshangaa watu wote, wewe mpumbavu nini? Umeparaza kitu kidogo tu hivi, watu wana dharba za mapanga kwenye uso, kwenye jicho na hivi na hivi. Akamwambia hapana, jambia hili kaniambia Muhammad, na Muhammad kaniahidi kwa mataniua juu ya farasi huyu nitakufa lazima. Hakuna hivi wala hivi, aseme uongo yule. Na huu uchungu nauona mimi, wallahi kama utagawanywa watu dunia nzima tugawanywe, kila mmoja atapata sehemu yake na ataona chake. Hivi ninavyojiona hamjui yeye naona mimi nyinyi. Na naam, kafa kweli. Kwa hiyo bwana mtume kwa hakika akiinua mkono wake hapigi ovyo ovyo. Hakumpiga mtumishi, hakumpiga mkewe, ila mkono kauinua fi sabilillahi, katika jambo la Mwenyezi Mungu. Au itokezee tuntaha kumaharimullahi, ivunjwe heshima ya Mwenyezi Mungu pahala. Akute watu wamemdharau Mwenyezi Mungu, heshima ya msikiti inavunjwa, heshima ya ibada inavunjwa, panatukano dini ya Mwenyezi Mungu, panatukano Mwenyezi Mungu hakubali mtume. Mkono wake unafanya kazi hapo hapo, fayantakimu, lazima alipe kisasi akubali. Lakini majumbani hivi kumpiga mwanamke, kumpiga mtumishi wake, la hasha. Kwa hiyo inshallah tutaibakisha hadithi ya nane. Naogopa kuingia mbio mbio, takwenda kijuujuu, itakuwa si uzuri. Bora tuje kwa utulivu kabisa darasa inayofuatia. Nibaki hadithi moja kwenye mlango wa 34 tutaimaliza, na baadaye tutakwenda kwenye mlango wa 35. Wallahu a'lam, Mwenyezi Mungu ndo ajua kila kitu.